ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีหรือชั่วต่างคนต่างรับผลกันเองสุภาษิตสอนใจ ประเด็นที่อยากจะแบ่งปันสืบเนื่องมาจาก ค ุณหมอได้นำเสนอผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่ว่าน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาเปรียบเทียบกันกับน้ำประปาและปรากฏว่ายังไงนะคะ ปรากฏว่าเขาเอาไปทำให้แข็งตัวนะคือแค่เย็นแล้วก็เอาไปส่องกล้องดูนี่ก็พบว่าน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยที่เป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับมีการตกผลึกเป็นพวกเปี่ยมสวยงาม ค ่ ะ นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าก็ไปเอาน้ำจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะน้ำกลั่นเนี่ยนะ ค่ะ จากขวดเดียวกันเอามาแบ่งเป็นสองขวดขวดหนึ่งติดฉลากไว้ว่าคุณน่ารักอีกขวดหนึ่งติดไว้ว่าคุณมันโง่หลังจากนั้นเขาก็นำน้ำทั้งสองขวดเนี่ยไปตกผลึกเป็นแค่เย็นอีกแล้วก็ไปส่องกล้องดูก็เพราะว่าขวดที่เขียนไว้ว่าคุณน่ารักเนี่ยตกผลึกเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนน้ำจากธรรมชาติเหมือนกัน ค่ะ ในขณะที่น้ำที่เขียนไว้ว่าคุณมันโง่เนี่ยไม่ตกผลึกนะครับนี่ก็โยงเข้ามาสู่ตัวของเราเองนะครับว่าคนเรานี่มีส่วนประกอบด้วยน้ำเนี่ยประมาณสัก 70% โดยคร่าวๆตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราทำตัวเป็นเป้าหรือฮะหรือว่าทำตัวไม่ดีนะ ค่ะ ทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจ ค่ะ อาจจะด้วยเรื่องของการกระทำอาจจะด้วยเรื่องของการพูดแม้แต่ตัวเราเองที่คิดไม่ดีเนี่ยนะ ค่ะ มันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเหมือนการสาปแช่งตัวเราเองหรือว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำดีคนอื่นชื่นชมพูดดีคนอื่นชื่นชมเราคิดดีเราสบายใจสุขใจน้ำในตัวเรานี่มันก็อาจจะทำให้เรียกว่าก่อให้เกิดผลึกขึ้นมาได ้ฉะ นั้นตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าทำไมนะพระครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่เขาบอกว่าอาชีพของท่านเนี่ยกลายเป็นพระธาตุเนี่ยผมว่าอธิบายได ้มาพูดกันถึงเรื่องของการสั่งสมกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมสักนิดนึงนะคะน่าจะเป็นอะไรที่สืบเนื่องเรื่องเดียวกันกับที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเปิดหัวรายการด้วยข้อคิดข้อธรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีหรือว่าชั่วเนี่ยต่างคนต่างรับผลกันเองเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาหรือนานมากแล้วก็ได้คนบางคนนะคะคุณหมอไปเข้าใจผิดคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปดูสิคะเขาไปคิดอย่างนี้นะคะคุณหมอคุณหมอก็คงเคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะ ได้ยินบ่อยเหมือนกันแต่ว่าผมก็ใจว่าส่วนหนึ่งเป็นการพูดประชด แต่การประชดเนี่ยมันก็มีที่มาไงคะคุณหมอว่าทำไมเขาต้องประชดด้วยแล้วก็มาวิเคราะห์กันสักเล็กน้อยว่าที่เราเนี่ยไปประชดชีวิตไปพูดไปเอ่ยว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยเพราะว่าเรามองชีวิตอย่างไม่อดทนที่จะดูผลในระยะยาวหรือว่าเราใช้แว่นสายตาสั้นเราก็เลยมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นนะคะอาจจะต้องอาศัยแว่นสายตายาวมองชีวิตและความเป็นไปของโลกสักนิดนึงว่าทำดีได้ดีนั้นน่ะมันจริงหรือเปล่าไม่งั้นเขาจะมีคำกล่าวหรือคะว่าหว่านพืชเนี่ยให้หวังผลใช่ไหมคะ คร ับ แล้วการที่เราหว่านพืชไปแล้วเนี่ยหว่านเสร็จวันนี้จะให้ได้รับผลพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง คร ับ อย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาสักนิดนึงละค่ะที่ให้ผลนั้นงอกเงยและในระหว่างที่รอเวลาเนี่ยก็จะต้องมีการรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยหรือว่าสร้างเหตุปัจจัยแวดล้อมให้พอเหมาะแก่การที่พืชที่เราหว่านลงไปนั้นจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้จริงไหมคะคุณหมอในฐานะคนทำสวน ครับใช่เลยนะ ค่ะ คือต้องมีเขาเรียกต้องทำเหตุให้ถึงพร้อม ค่ะ ส่วนผลนี่จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเรา ค่ะ ถ้าเราคาดหวังผลได้คือทุกคนทำความดีด้วยแม้แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ย ค่ะ เราก็ต้องการถึงผลแต่ว่า ความต้องการ ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบอยากไม่ใช่แบบเร่งรัด ค่ะ แต่ว่าการคำนึงถึง ึงผลเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำเหตุให้ถึงพร้อมกลับมาวิเคราะห์กลับมาทบทวนว่าเหตุอันใดเนาะที่เป็นอุปสรรคที่ให้ไม่ก้าวหน้าเหตุอันใดเนาะที่มันจะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วเราก็พยายามละเหตุที่ทำให้ติดขัดพยายามเจริญเหตุนะครับที่ทำให้มีความพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยให้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากนะครับเราอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆนะครับมันเป็นเรื่องของการทำเหตุให้ถึงพร้อมมากกว่า ถ้าเราจะลองนึกดูถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏรอบๆตัวเรานะคะเอาอย่างข่าวในทีวีก็ได้ค่ะคุณหมอข่าวในทีวีที่เรามักจะเข้าบ้านก็เปิดทีวีไม่ว่าจะดูหรือไม่ดูเลยนะคะเป็นนิสัยของพวกเราหลายคนที่ยังติดอยู่เรื่องการดูทีวีเนี่ยเราลองมาพิจารณาดูนะคะคุณหมอข่าวบางข่าวเนี่ยซึ่งเรามองกันว่าเป็นข่าวดีเนี่ยนะคะกับเปรียบเทียบกับข่าวบางข่าวซึ่งเรามองว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะคะเวลาที่เราดูข่าวดีๆเนี่ยจิตใจของเราก็จะพลอยดีไปด้วยใช่ไหมคะ ครับ แล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกตรงกันเรียกว่าเป็นกระแสเดียวกันก็ว่าได้นะคะในขณะที่ข่าวที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสเดียวกันไปในทางที่ไม่ดีอายุตัวอย่างให้ชัดขึ้นอย่างสมมติว่าเรื่องราวของสึนามิซึ่งเป็นเรื่องแรงที่กระแทกจิตใจของผู้คนหลายต่อหลายคนในเหตุการณ์เดียวกันในข่าวเดียวกันเนี่ยเขามีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีด้วยนะคะ คร ับ มุมดีก็คือความช่วยเหลือเกื้อกูลของคลื่นมนุษย์ที่เรียกว่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายกับข่าวไม่ดีก็คือความเดือดร้อนเสียหายซึ่งเกิดขึ้นอย่างวงกว้างไม่ใช่ทั้งประเทศเราอย่างเดียวนะคะแต่ต่างประเทศอีกมากมายในข่าวเดียวกันนี้ก็มีมุมมองที่เป็นคนละมุมกันแล้วเวลาที่เราดูข่าวเหล่านี้เราก็จะได้รับความรู้สึกในมุมที่ต่างกันไปส่วนที่เป็นความดีก็จะสร้างเป็นกระแสแห่งกุศลกรรมส่วนที่เป็นข่าวไม่ดีก็จะสร้างกระแสของอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจเราเหมือนกันถ้าเราได้ซึมซับแต่เรื่องราวดีๆไว้ในใจของเราเนี่ยจิตใจของเราก็น่าจะแตกต่างจากจิตใจของบุคคลที่สะสมแต่อกุศลกรรมไว้ในใจของตัวเองเหมือนกันไม่ทราบคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะในส่วนนี้ ครับก็จริงๆถ้าเราจะอธิบายจากปรากฏการณ์ที่การวิจัยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปในทางที่สอดคล้องเดียวกันนะครับ ค่ะ ถ้าเราดูสภาพสิ่งแวดล้อมของโลกเราก็จะเห็นว่าทำไมโลกทุกวันนี้มันจึงร้อนขึ้นทุกวันนะครับหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนไปมากถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบเดียวกับจิตใจของเรานะเพราะว่าตัวเรานี่ก็คือธรรมชาติชนิดหนึ่งนะครับประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกับภูมิอากาศอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนี่สภาวะจิตใจที่มันมีความแปรปรวนไปมากนะมีอกุศลกรรมเกิดขึ้นอยู่มากเพราะว่าด้วยแรงของความโกรธความโลภความหลงนะที่พระพุทธองค์ได้เปรียบไว้ว่าเปรียบเหมือนไฟเนี่ยไฟราคะไฟโมหะไฟโทสะนี่ปรากฏการณ์เหล่านี้ถ้ามันมีเกิดขึ้นอยู่ในหมู่ของประชากรหรือว่าหมู่ของคนไม่ว่าส่วนใดๆในโลกนี้นะครับสั่งสมกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวบุคคลมนุษย์คนเหมือนกันหรือว่าสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแปรปรวนส่งไปในทิศทางเดียวกันทีนี้เวลามันเกิดผลขึ้นมาอย่างเกิดสึนามินี่ก็อาจจะเป็นผลจากตรงนั้นก็ได้นะเรียกว่าเป็นการล้างบางกันสักทีนึงเป็นผลลัพธ์ของกรรมรวมๆกันนะครับทีนี้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลแต่ถ้าเรามองดูดีๆเป็นผลอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหตุเรียกว่าผลร้ายเนี่ยอาจจะกลายเป็นต้นตอของเหตุร้ายก็คือเกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นสำหรับผู้ที่สูญเสียหรือว่าผู้ที่รับรู้ในขณะเดียวกันผลร้ายอันนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นเหตุดีก็ได้สำหรับผู้ที่มองโลกตามความเป็นจริงทำให้เรามีสติปัญญาพอกพูนมากขึ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเรามีจิตใจที่เราเจริญสติด้วยใจที่เป็นกลางอยู่เสมอเนี่ยความรู้สึกที่เรามีหรือว่าปรากฏเนี่ยมันก็จะไม่แกว่งไกวไปมากตามกระแสที่มันเกิดขึ้น นะครับเพราะกรรมที่เราสะสมไว้ในตัวเราเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันสืบเนื่องกันนะถ้าเราสะสมอกุศลกรรมไว้ก็คือว่าไม่ฝึกจิตฝึกใจวางจิตวางใจให้เป็นกลางไว้สื่อจากข้างนอกมากระแทกมันก็เชื่อมกันง่ายเขาเรียกว่าประเภทเดียวกันนะฮ ะ มันผสมกันรวมกันได้ดีแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจไว้วางใจเป็นกลางบวกก็ไม่เอาลบก็ไม่เอาไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยตรงนี้กระแสจากข้างนอกเนี่ยมันจะเชื่อมเข้ามาได้ยากขึ้นนะผมมองว่าการที่เราสะสมเชื้อไว้ในใจของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบนี่มันล้วนทำให้จิตใจของเรานี่มันไม่ได้มาตรฐานทั้งคู่อ่ะ อ้าวไปมากลายเป็นบวกก็ไม่เอาลบก็ไม่เอาเลยเหรอคะคุณหมอ ครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูว่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันถ้าเรารู้เข้าถึงความที่เราใจเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข ์ค่ะ ครับมันเป็นความเศร้าหมองชนิดหนึ่งของใจเราเลยแหละ ค่ะ แต่ว่ามันเป็นความเศร้าหมองที่ถ้าเราดีใจเนี่ยหรือว่าเราพอใจเนี่ยมันเป็นความเศร้าหมองแบบใส ๆค่ะ เป็นความเศร้าหมองแบบใสๆหลวงพ่อเทียนชอบใช้คำนี้ครับว่าเอาแกนความมืดสีขาว ความมืดนี่นะคะแต่สีขาว ครับเป็นความมืดสีขาวเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอกุศลทั้งหลายเป็นความยินร้ายเนี่ยพวกนี้หรือว่าความโกรธความโมโหพวกนี้เป็นความมืดสีดำ ค่ะ นะในขณะเดียวกันถ้าเกิดใจเราเป็นกุศลเนี่ยยังมีความยินดีพอใจเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นความมืดจะเป็นความมืดสีขาว ค ่ ะ นะทีนี้สีดำกับสีขาวเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันสะท้อนออกมาจากภาษาจิตถ้าเราดูใจของเราไม่เป็นเราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าสภาวะที่จิตใจของเราสะอาดสว่างและสงบมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่ว่าความมืดสีดำเป็นยังไงความมืดสีขาวเป็นยังไงความมืดสีดำนี่อาจจะพอเข้าถึงได้แต่ความมืดสีขาวนี่บางทีดูยากถ้าเราไม่เจอสีขาวนี่ก็เป็นสีนะถ้าเทียบกับความใสใช่ไหมถ้าเราดูน้ำเปล่าในแก้วเราสีดำใสนี่มันชัดเอาสีขาวไปใส่ก็ชัด เ พราะของเดิมมันเป็นของใสใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราสะสมเชื้อไว้แล้วเกิดมีการเชื่อมต่อกันจากการกระทบจากภายนอกเนี่ยด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความขุ่นความขาวความใสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าเราทำความคุ้นเคยกับความใสเข้าไว้เนี่ยเราจึงจะรู้จักสองคำนี้เป็นอย่างดีฮะแล้วเราจะเห็นหนึ่งว่าแม้แต่ความขาวก็ยังเป็นการปนเปื้อนชนิดหนึ่งเราก็จะพยายามพัฒนาจิตของเราเนี่ยไปสู่ความใสนั้นมากขึ้นโดยการมีสติสัมปชัญญะรู้ทันสังขารความคิดนึกปรุงแต่งในจิตใจของเรามากขึ้นตัวมันเองมันเหมือนแต่มันจะแยกกันเป็นตัวมันเองอยู่แล้วฮะตัวว่างกับตัวปรุงเนี่ยมันจะแยกกันอยู่นี่ต้องค่อยๆสังเกตไปนะครับ ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะ ครับ แต่ที่แน่ๆเนี่ยการสั่งสมกุศลกรรมย่อมดีกว่าการสั่งสมอกุศลกรรมนะคะแต่ส่วนว่าถ้าใครจะพัฒนาจิตใจให้ก้าวไกลไปถึงขนาดดีไม่เอาชั่วไม่เอานั้นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ จุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตคือว่าเราอย่าทำตัวล่อเป้าให้เกิดอกุศลนะครับ หมายความว่าอะไรคะเนี่ย อย่างเช่นว่าแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมนะเช่นใส่สั้นนะแต่งแบบล่อตาจระเข้ที่เขาว่าเป้าที่พุ่งมาหาตัวเรานี่มันก็จะเป็นเป้าอกุศลใช่ไหม ฮะ หรือใส่เพชรแพรวกระเดิดเนี่ยคนอื่นที่มีเห็นเนี่ยอาจจะมีความอยากเกิดขึ้นอยากได้หรืออิจฉาเกิดขึ้น ค่ะ นั้นกระแสอกุศลหรือว่ากระแสกุศลเนี่ยบางทีตัวเราเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาหรือไม่ด้วยเจตนาก็แล้วแต่ตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังตัวเราเองว่าเราจะเป็นสื่อให้คนอื่นเนี่ยเกิดกุศลหรืออกุศลเนี่ยได ้ ในเรื่องของการ นี่บางทีเราลืมคิดเลยนะคะ ทางกายด้วยวาจาคำพูดเนี่ย ค่ะ เราเองมีส่วนในการสร้างกุศลหรืออกุศลซึ่งถ้าเราต้องการให้โลกเราเย็นลงเนี่ยนะเราต้องสร้างกระแสกุศลให้มาก ๆ แต่นี่คนเราถ้าดูจากกระแสของทุนนิยมกระแสของโลกาภิวัตน์นี่มันเป็นกระแสร้อน ค่ะ สร้างแต่สิ่งที่เป็นสื่อในการที่ทำให้เกิดคนนี่มีความเร่าร้อนมีความหมกมุ่นมีความเสื่อมทางด้านจิตใจมากขึ้นเนี่ยมันกระแสโลกยังเป็นกระแสร้อนเพราะจิตที่ส่งออกมาเนี่ยมันมีแต่ของร้อนทั้งนั้นนะ ค่ะ งั้นถ้าเราจะช่วยกันว่าทำยังไงแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย จะทำตัวให้เป็นสื่อนะในการสร้างกระแสร้อนที่ออกมาจากจิตใจจริงๆมันมาจากตัวเราอยู่แล้วฮะ ค่ะ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดจากคนอื่นด้วยนี่ก็เรียกว่าจะช่วยทำให้โลกเย็นลงนะ ค่ะ เสริมไปกับการที่เราลดมลภาวะจากการป้องกันเกิดสภาวะเรือนกระจกทางวิทยาศาสตร์เขาว่ากันแต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่เราสามารถรับรู้กันได้นะเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่คนอื่นเขาร้อนเหมือนกัน ค่ะ ครับ อันนี้ก็คงไม่ต่างกับที่เราเวลาไปสัมผัสใครบางคนนะคะเราจะมีความสุขที่แตกต่างกันอย่างถ้าท่านผู้ที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ใกล้ชิดหรือได้ไปกราบท่านเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นนะคะในขณะที่บางคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่เจ้าโทสะสักหน่อยนึงนะคะเราไปใกล้ท่านเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ร้อนแบบทั้งที่อยู่ในห้องแอร์ก็ยังรู้สึกอึดอัดและร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณหมอเป็นกระแสที่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเราเองอ่ะ ครับ ค่ะ แต่ความรู้สึกนั่นแหละครับก็คือตัวจิตที่มันสัมผัสกันได ้ รู้กันได ้ นะครับก็เป็นของใช้ฮะไม่ใช่ของยึดถือ